wiem, od którego albumu zaczęliśmy się spotykać z Julią Holter. Myślę, że nie od pierwszego, nie od Tragedy, ale myślę, że album Ecstasies już mógł do nas trafić. Na pewno tak było z ostatnim albumem Have You In My Wilderness. Julia Holter i kolejny bardzo ładny album, który właśnie się ukazał wczoraj, tak jak większość dzisiejszych płyt. Tak też jest z austriacką płytą, kolejną austriacką, to ciekawe, płytą w dzisiejszym zestawieniu, ale tutaj jeżeli chodzi o imię i nazwisko, no to myślę, że jest dosyć szeroko znane, a ta pani podpisuje się jako Soap and Skin. Just as you wanted to avoid it, you already hold it in your hand. Ależ to jest piękny album. From Gas to Solid, You Are My Friend. Wprost od Ani Plaszk, czyli Soap and Skin. Posłuchajmy jej jeszcze przez dwie chwile. There is no sense of God to be found on my knees with a heart in heat. best or greatest from afar. Could I only have a sense I would feel that wings are shining under her shell, and I take the way to the far strawberry bush. And dropping into your blossoms, rotting to a swamp. It's late, it's late. I'm going forward, going backward, going that constant. Shiva haunts him. No color blinds him, and nothing hurts. pan Grzegorz napisał z Białowieskiej Puszczy. A może by tak pomarzyć? Liza Hannigan, Damien Rice, Anna Ternheim. Ostatnio było o Sigurach. Myślę, że Sigurów trochę można było usłyszeć przed chwilą, a w tym pierwszym utworze Soap and Skin, fantastyczny karabin maszynowy ze starych, dobrych czasów. Soap and Skin, nowy album już jest i polecam go bardzo państwu. No i już, i wracamy za moment. Autopromocja. Dwa muzyczne światy, dwie różne formy artystycznej wypowiedzi, a łączy je elektronika, ćma i basta. Reniusis podczas sesji na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i Katarzyna Nosowska w pierwszej części niełatwej, ale konkretnej rozmowy. Otrzymywałam mnóstwo jakby miłych zwrotów dotyczących tego, co robię jako artystka, ale ja nie potrafiłam nigdy w to uwierzyć. Byłam jakaś taka chronicznie niepewna siebie i z tym właśnie postanowiłam skończyć. Na spotkanie z artystkami zapraszam dziś do audycji Myśliwiecka 357 od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. To jeszcze powiedziałem Damien Rice. Sprawdzam, co tydzień sprawdzam, czy jest jakieś nowe nagranie. Sprawdzam tak od pół roku albo i dłużej. Ciągle nic. Hollow Hand. Zapowiadałem album przed tygodniem i było chyba jedno czy dwa nagrania. Spodobało się państwu. Dzisiaj mogę powiedzieć, album jest. No i zmieści się jedno. Hollow Hand, posłuchajmy. Skąd w Brighton takie Grateful Dead? Nie wiem. Niby debiut, ale spotkałem się też już z wcześniejszą płytą. Hollow Hand to ta nazwa, którą trzeba zapamiętać. Jest ich trzech: Max, Pan i Atlas. Już. I chyba tyle. Brighton jeszcze można było dodać, żeby chociaż trochę lepiej zapamiętać. Hollow Hand. Teraz będą same nazwy, nie same nazwy, ale takich Beatlesowskich dźwięków jeszcze trochę będzie dzisiaj. Myślę, że trzeba będzie na nie ze 20 minut poczekać, ale będzie ładnie. A teraz Laura Gibson. Niektórzy mówią Gibson na gitarę. Nie wiem dlaczego. Ale album dosyć zgrabny. Ja wybrałem jedno nagranie. Album już jest i to w polskiej dystrybucji. Posłuchajmy. You were lonely then, I was fond of loneliness. I cut your hair, I carried water to your bed. Wasn't I fine? I meant to spend all my made a machine, I was made a child. I still hear the needle scare, I hear the static in your voice. Wasn't I fine? Or could you teach me to lose so? Took your anchor east where the cedars thin and the rivers have no teeth, where I could cry all afternoon. Wasn't I fine? I meant to spend all my life on you. Wasn't I? Taki drobiazg od Laurie Gibson, artystka, która zaczynała gdzieś w połowie lat 2000. I możliwe, że nawet wtedy do nas dotarła. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale wiem też, że kariera nie jest zbyt wielka i wiem też, że nowy album się podoba. Już, ale wybrałem taki drobiazg, tak naprawdę składa się z 4 minut, ale można było wyciąć z tego 2 najistotniejsze minuty. Pozdrowienia dla pana Janusza. Z Warszawy tutaj, od nas z Myśliwieckiej. To pan Krystian spowodował. Pozdrawiamy, bardzo ciepło. A teraz będzie inny artysta, który zaczynał mniej więcej w tym czasie, kiedy Laura Gibson, ale on wtedy, w połowie lat 2000 już dał o sobie znać i myślę, że znalazło się kilka osób, również w naszym kraju, które zaczęły kolekcjonować płyty Mickey P. Hinsona. Posłuchajmy. Shoot you with arrow I will shoot to destroy you when I shoot you with arrow I will shoot to destroy you. She will Mika Pichinson i album, tak jak tytuł utworu, When I Shoot at You with Arrows, I Will Shoot to Destroy You. Mika Pichinson i The Musicians of the Apocalypse. Muzyka dla tych, co potrafią się zatrzymać zdecydowanie i dadzą się porwać temu dziwnemu, niezbyt przyjemnemu czasem nastrojowi, ale są tacy, co go lubią, ja na przykład. Czyżby to znaczyło, że godzina szósta zbliża się? Tak, zbliża się. Zostało nam 27 minut. Mika Pichinson i jeszcze jedno nagranie, tym razem już trochę innej beczki. Chociaż pani Joanna napisała, że ten utwór przed chwilą, ten wcześniej, ten tytułowy, to kwintesencja audycji. No nie wiem, słyszałem drugi bądź trzeci raz w życiu. Scott Orr teraz wystąpi, Kanadyjczyk. Czy to debiut? Chyba nie, ale będzie folkowo i myślę, że spodoba się Państwu to nagranie. Bad kind of season, bad the bed, can't see some bed. No już, Scott Orr, pisane przez dwa R, Kanadyjczyk z Hamilton, Ontario i tak jak powiedziałem, no nie jest to debiut, ale nie jest to też oszałamiająca kariera, może przy okazji tej nowej płyty, która nazywa się Worried Mind, Scott Orr tę popularność nabędzie. Trzymam kciuki. Teraz będzie Ty Segall, czyli człowiek, który pojawił się u nas w 2012 roku, sprawdziłem, razem z takim splitem, razem z White Fans, zapamiętałem po prostu ten zbiór nazw Ty Segall i White Fans. No i chyba nie jest źle, na pewno nie jest źle na nowej płycie, chociaż mam wrażenie, że jakiś zespół mi to przypomina. Slow boat takes me to your home every day, and I wait for you, knowing that you won't come home just today. For you found someone new, and you bid me adieu, and I leave you now, but I'll come back another day. Ooh. Icigal sięgnął sobie po stare nagrania znajomych nazw, ale takich no, w niektórych przypadkach troszkę mniej znajomych, no bo zespół Gong na przykład, albo Amundul się pojawia, ale jest i Grateful Dead, i Funkadelic, i Spencer Davis Group, i War, i nawet John Lennon, jego utwór Isolation pojawia się na tej nowej płycie Icigala. Nieźle, a tutaj w oryginale zespół Sparks, nikt tego nie pamięta. Icigal. A jeżeli powiedziałem Lennon, to teraz powiem The Claypool Lennon Delirium. To jest najdalsza płyta, o jakiej słyszałem. 22 lutego przyszłego roku. Premiera nowego albumu. Thank you. No i jak połączyć Primusa z Beatlesami? To nie jest żaden problem. The Claypool Lennon Delirium, czyli Les Claypool i Sean Lennon po raz drugi bodajże spotkają się na pełnowymiarowym albumie. Album ukaże się, tak jak powiedziałem, w lutym przyszłego roku. Będzie się nazywać South of Reality, a to utwór numer 2 z tego albumu, ale tytułu Państwu przedstawiał nie będę. Seth Lakeman nam został w zasadzie, no dobrze, dwa utwory do godziny 6. I Seth Lakeman już niejednokrotnie pojawiał się w audycji, wraca z kolejnym albumem, to już pewnie z 10. album w dyskografii. Posłuchajmy. Thank you. do ostatniej sekundy. Seth Lakeman i tytułowe nagranie z przed chwilą wydanej płyty Well-Worn Path. I to już. Zostało mi jedno nagranie Toma Odella, które zresztą na singlu pojawiło się parę dni temu. No i myślę, że to będzie piękny wstęp do nowego, dobrego dnia. Taką przynajmniej mam nadzieję. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski, to był Mikrokosmos. Do usłyszenia za chwilę. Autopromocja. Urodził się we Lwowie, dorastał w Gliwicach, studiował w Krakowie, mieszka w Paryżu, ale regularnie bywa i pracuje w Polsce. Co by pan powiedział teraz temu małemu chłopcu, który w panu jest? Temu, który jest we mnie? No tak. No żyj dalej, bądź dalej we mnie. Wojciech Przoniak będzie gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka 357. Dziś po 8. Zapraszamy. Autopromocja.